छेद छेद डाल के एक, दूसरे तरफ दो, इधर तीन, इधर चार रहेगा, कहीं पर एक तीन चार छह होता है, जो भी होगा चार या छह वाली जैसी वाली भी हो, आगे हम पलट कर फेंक देते हैं, एक और एक दोनों में गिर गया तो दो हो गया, एक और दो गिर गया तो तीन हुआ, है ना। ऐसे जितना भी पलट पलट कर दे जाओ, एक बार ऐसा भी आएगा जहाँ छह और छह दोनों गिर गया, तब पूर्ण अंक वाला बारह, उस बारह के अंदर एक से ग्यारह सारी संख्याएं। या पूर्णांक आठ वाले भी खेलते हैं तो पूर्णांक आठ हो गया, आठ के अंदर सात छह पांच चार तीन दो एक, सारे के सारे उसी में ही है, ही अंतर्भूत है। इसलिए पूर्णांक जिसने गिरा दिया उसको दोबारा खेलने का अवसर भी दिया जाता है, खेल में वो जीत गया, उस खेल को वो जीत गया, हरा नहीं, अगले को इसलिए खेलने के मौका नहीं, वो दोबारा वो खेलेगा। इस प्रकार इसलिए उस अय का नाम कृताय, पूर्ण अय है, और वह जीत का कारण होता है उनसे विजेता आया। इसी प्रकार से कृतयुग जो सत्युग, उस युग के अंदर ही सारे अन्य युग भी उसी में अंतर्भूत है। पहले 16 है, 16 12 8 4 है ना, वो 16 संख्या में ही 12 भी है, 8 भी है, 4 भी, सारी संख्या उसी में अंतर्भूत है। इसलिए कृत नामक अय के समान, युग के समान जो आया है, जो सदा ही सर्वेन्द्रियों को विजय प्राप्त करने योग्य आया है, युग विशेष है, काल विशेष है, उसमें जैसे सारे के सारे अन्य काल अंतर्भूत हो जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी सभी के सभी चीज, सकल प्रकार के कर्म उस ज्ञान में अंतर्भूत है, क्योंकि उन ज्ञान की सत्ता से ही इन सकल कर्मों की सत्ता की प्राप्ति है। उस ज्ञान की सत्ता से ही तो कर्मों की कोई सत्ता ही नहीं होती है, यथा उस बारह संख्या के बिना ही अगले संख्याओं का कोई वैल्यू नहीं होता, पूर्ण संख्या वही है, उसी में सारे का सारा अंतर्भाव है। उसे अगर न्यून संख्या कोई भी प्राप्त करता वो हार गया, पूर्ण संख्या प्राप्त व्यक्ति ही जीत गया। जैसे आजकल पास होने के लिए पूर्ण संख्या की प्राप्ति केवल 35 है, मैंने आपकी बुद्धि की 35% काम चल रहा है तो तुम मनुष्य हो, उसे कम काम कर दो फेल कर देते, वो फेल है। 35% बुद्धि काम करे तो आदमी क्या होगा, अब कहते हैं लेकिन वो पास कर दिया, कम से कम 50% तो काम होनी चाहिए खोपड़ी का, नहीं 50 मार्क्स रखना चाहिए पासिंग के लिए, 100 में 50 प्राप्त हो तो समझा जाए उसकी खोपड़ी कुछ काम कर रही है, अच्छी है। एक तिहाई काम कर रहा है तो उसे संसार में क्या होगा, लेकिन उसको विजेता बना डाला 35, ये ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, 100% कोई पासिंग मार्क्स रखा हुआ है शास्त्रकारों ने, वो 100 का 100 जो मिला वही पास है, 100 का 99 मिला उसमें भी कमी है, अभी बेकार। तो कृताय हमारे इस प्रकार का विलक्षण है, वही ब्रह्म ज्ञान को पा सकता है ना, जो 100 के 100 अंक ले वे उतना तीक्ष्ण बुद्धि होगा तो वही हमारे ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी है। इसलिए कहते हैं कृताय विजेताय अधरीयाः संयन्ति यथा एवमेव एनम सरम एनम संवर्गम संवर्ग सम प्रणति सर्वमिति संवर्ग, सबको व्याप कर लेने वाला जो वही संवर्ग वायु, संपूर्ण शरीर को व्याप्त किया हुआ इस वृष्टि में, संपूर्ण अंतरिक्ष को व्याप्त किया हुआ है समष्टि में, ऐसा जो वायु भाव संवर्ग इत्यादि कहा है, प्राण भाव संग वायु प्राण प्राण ये आत्मा ब्रह्म प्राणस्थलिंगा इत्यादि ब्रह्म सूत्र में निर्णय दिया हुआ है। इसलिए कहते हैं देखो एनम सर्वम तद अभिसमेति, एनमेव इस आत्मानमेव सर्वम तद अभिसमेति यत किंचित प्रजा सत् करोति। ठीक इसी प्रकार से एदार संवर विद्या वाला ये जो रैक्व एवनम मने रैक्वम, रैक्व रूपी जो आत्मा है उसी में क्या होता है, यत किंचित प्रजा साध करवंती, जो कुछ भी समस्त प्रजाएं साध कर क्या करते हैं वो सारा का सारा तत् अभिसमेति उसी में लीन हो जाता है। यस्तद्वेदा जो संवर्ग को जानता है वही व्यक्ति के अंदर सारा का सारा अंतर्भाव होता है। यदि श्रोते ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो यथार्थ ब्रह्म ज्ञान से संपन्न ज्ञानवान पुरुष होता है उसी में सकल कर्म का अंतर्भाव हो जाता है। अच्छा तो एतद् विशिष्टम ज्ञान, इसका मतलब है ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं, अत्यंत विशिष्ट विलक्षण ज्ञान है। तरीके न प्राप्त थे, ऐसे ज्ञान को हम किस प्रकार से प्राप्त। प्राप्त करेंगे, कौन सा ऐसा साधन है जिससे हम इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते, साधन को बताओ। इति उच्यते, तब पहले बहिरंग साधन बताने जा रहे हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद उस ब्रह्म ज्ञान को विधि विजान ही जान लो, उस ब्रह्म ज्ञान को जान लेना। किस प्रकार से, किस विधि से तुम प्राप्त कर सकते हो, विधि मैं बता रहा हूँ। कर प्रश्नेन प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, साष्टांग प्रणाम के द्वारा सर्वांग समर्पण कर देना है। सर्वांग समर्पण होनी चाहिए, मन बुद्धि अहंकार सब समर्पित कर देना है, कहने का मतलब। और परिप्रश्न, ये ब्रह्म क्या है, ब्रह्म विद्या किसे कहते, आत्म विद्या किसे कहते, और इसके साधन को जो प्रणव कहा गया, इस प्रणव का धारण कैसे करना है, इसका स्वरूप क्या है, उसको किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, लक्ष्य भेदन किस प्रकार से किया जाए, वो सारे संबंधित प्रश्नों को समय प्रकार से गुरुमुख से जानना है। लेकिन गुरुमुख से भी इतना आसानी से श्रवित होने वाला नहीं है, उदासीन उदास स्वरूप जो प्रतिष्ठित महापुरुष होते हैं उनका मुख से इन बातों को निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अपने मर्जी से वो निकाल के आपको दे नहीं सकते, क्योंकि उनकी मर्जी ही नहीं होती है। उनकी अपनी मर्जी रह गई तो ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी का अपना कोई मर्जी नहीं होता, उसके प्रारंभ कर्म की वजह से शरीर से सब कुछ व्यवहार होता है। इसलिए उस शरीर से आपको कुछ पाने का आपकी प्रारब्ध होगी, तभी आपकी प्रेरणा से वह शरीर आपके लिए बोलते हुए सकल ज्ञानों को छिपा हुआ ज्ञानों को खोल सकता है। यदि आपके प्रारब्ध शरीर से प्राप्त होना कुछ नहीं है तो दुनिया भर ना करगड़ते रह जाओ, कुछ नहीं निकलने वाला। इसलिए गुरु का मुख से ज्ञान निकलना, गुरु का मुख से साधन को प्राप्त करने के लिए स्वयं के प्रारब्ध इस तरह की होनी चाहिए, या स्वयं अपने प्राश्चित के द्वारा अपने आप को सुयोग्य बना लेना पड़ेगा, ताकि अगला अपने आप बोल पड़े व्यक्ति, वहां से अपने आप निकलना चाहिए। जैसे संसार डोर्स हो गए हैं आजकल, नहीं आप जाके खड़े हुए नहीं, इधर में दरवाजा खटखट खटखट चलता है, खुल गया, आप अंदर चले गए खटखट बंद हो गया। साधक आ जाए, मोक्ष आ जाए, ब्रह्मज्ञानी का मुख से अपने आप बात निकलने लगे, मोक्ष हट गया तो भी बंद, अपने स्वप्न वापस। इसलिए गुरु ज्ञान देता नहीं है, न ज्ञान देने की चीज है, ये रहस्य समझना है यहाँ पर। तद विधि प्रणिपात न, क्यों ऐसे करा परिप्रश्न न सेवया, सेवा संघ को प्रसन्न करो, ऐसे ही प्रसन्न हो जाए कि अपने आप द्रवित और फ्लो होने लग जाए। जैसे घी को आप हल्का सा गर्म करेंगे तो अपने आप बहने लग जाता है, शिलाजित पत्थर से कड़क यहां से मारो तो खोपड़ी फूट जाएगा आपका, लेकिन हल्की सी गर्मी दे दो तो धागे की धागे किलोमीटर लंबा निकाल लो। इन सेवा से उस हृदय को द्रवीभूत करना पड़ता है, प्रसन्न करना पड़ता है, तब गुरुमुख से अपने आप निकलने लगता है, नहीं तो पूछते रह जाओ टालते ही रहेगा, वहां से निकलेगा नहीं कुछ। जैसे रिबाउंडिंग बॉल, जैसे रिबाउंडिंग बॉल जानते हैं ना, वो अंगुली में एक धागा बांध दिया है और उसमें वो इलास्टिक लगा हुआ है, बॉल को फेंकता है जोर से, वो बहुत जोर देता है, फिर वापस आ जाता है, फिर आपका प्रश्न आएगा, यहाँ से वापस प्रश्न आपके पास ही पहुंच जाएगा, आंसर नहीं निकलेगा, रिबाउंड हो जाएगा। क्योंकि बहुत कठिन काम है ये बहिरंग साधना, वो अपने अंतरंग साधना का प्रश्न ही नहीं उठता है, श्रद्धा वहां लभते ज्ञान तत्पर सहित इंद्र तो बाद की बात है, ये बहिरंग साधन में ही कमी है। आदमी जाते ही गुरु से अपेक्षाएं करने लगता है, अपेक्षा करना ही सबसे बड़ा अपराध है इस मार्ग में। आध्यात्मिक मार्ग से में गुरु से किंचित भी अपेक्षा करना, ज्ञान की अपेक्षा, साधना की अपेक्षा, किसी भी चीज की अपेक्षा करना महान अपराध है। इसलिए आजकल के शिष्य लोग अपने गुरुओं से कुछ भी नहीं पा सकते, कारण है अपेक्षाएं, गई अपेक्षाओं को लेकर कैसे मिलेगा। और प्रणिपात ने क्या कहता है, सर्वापेक्षा से रहित हो जाना पड़ेगा, सर्वस्व अर्पण करने का मतलब क्या, सारे धन दौलत अर्पण करते जेब की 108 रुपए, ये नहीं है, ये सर्वस्व नहीं है, ये तो भौतिक स्व है। आपके अपनी वास्तविक स्व जो है अपना अहंकार है, ममकार है, अहंता ममता है, उस अहंता ममता को आपने अर्पण किया गया। यदि अहंता ममता को अर्पण आपने कर दिया तो सारी अपेक्षाएं अपने आप मर जाएगी, सारी जो आकांक्षाएं आपकी मर जाएगी, सारी वासनाएं इच्छाएं समाप्त हो जाएगी। अहंता ममता के कारण से तो सारी चीजें हैं। इसलिए रजनीश ने अपने कमरे के बाहर लिखा था, कीप द माइंड इन द सॉक्स, कीप द माइंड विद द सॉक्स इन द शूज एंड प्लीज कम इन। अपने इस मन को मोजा के साथ में जूते के अंदर रख करके तब अंदर आना, यदि ज्ञान चाहते हो। कितना कठिन बात कहा, अटपटा सा तो लगता है, लेकिन वो जो कह रहा है बहुत बड़ी बात कह रहा है। समझने वाला ही समझ सकता है, क्योंकि जब तक हम अपने अहंकार के साथ जा रहे हैं, वो अहंकार ही गुरु और शिष्य के बीच सबसे बड़ा लोहे का पर्दा है। साधारण पर्दा नहीं, हर पर कुछ दिखाई दे, लोहे का पर्दा है। इसलिए वो बिहाइंड गार्डन कर्टन अंग्रेज ने पुस्तक लिखा है, ये माया जो है ना लोहे का पर्दा है। इस लोहे का पर्दे का पीछे क्या है ये देखने के लिए उस लोहे का पर्दा हटाना पड़ेगा। वो कुछ नहीं, जस्ट ईगो, केवल अहंकार है। यहाँ प्रणिपातेन के द्वारा भाष्कर कहेंगे प्रकर्षेण पतनम, जितना हमारे अहंकार की चढ़ाई चढ़े हुए हैं उतनी ही नीचे गिरना पड़ेगा। शरत साष्टांग प्रणाम जो हम कहते हैं, सर्वेशंगे शिशर प्रदानम है, सर को रख भी दोगे हृदय को दे देना बहुत बड़ा काम है। इसे शरत साष्टांग प्रणाम में सर्वांग प्रणाम है, वो प्रणिपात में कहा। उसके बाद ही यदि भगवत गुरु की कृपा से गुरु के मुख से कोई बात निकलती है तब आपको प्रश्न पर करने का हक आता है। उसी को जोड़ते जाओ, बीनते जाओ, बीनते जाओ, जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो पाता है। आप जनक याज्ञवल संवाद गति के प्रधान में यही तो हुआ। याज्ञवल महाराज जनक के पास पहुंचे, कहे कि भाई तुमको जो पूछ रहे हैं पूछो, मुझे 10,000 गाय चाहिए इस समय, लेकिन हमारे पिता ने आदेश दिया था और हमारी परंपरा में यह है बिना कुछ दिए दक्षिणा लेना नहीं है। तो मैं याद करूंगा तुम्हारे यहाँ, ज्ञान दूंगा तुमको, कुछ तो मुझे देना पड़ेगा तुम्हें, तब गुरु दक्षिणा क्रम में उसको दे सकता। तब तो कहता है जनक, आप क्या बता सकते हैं क्या अणवंतों के लिए के बारे में या भौतिक के बारे में? तो अणवंत अणुपर्यंत सूक्ष्मतम तत्व पर्यंत हम चिंतन करेंगे। पूछते जाता है, पूछते जाता है, पूछते जाता है। एक बार आज्ञा तो पीछे का ये तो लगता है मेरा सारा ज्ञान ही लूट लेगा, अपने स्वरूप में आ ही जाएगा लगता है ये, और छोड़ता नहीं, पूछते जाता है इससे आगे क्या, इससे आगे क्या। ये पूरा पद का अभयम पद प्राप्त हो सी, तुम अभय पद को प्राप्त कर गए। परिप्रश्न भी ये नहीं कि गए और झटी थी जो है गले की रस्सी बन जाए गुरु का, ऐसा नहीं होता। और आगे इसलिए क्या होता है, परिप्रष्टे न सेवया, तो तब क्या होगा, ते मैंने तुभ्यम तारस तुम्हारे लिए क्या होगा, ज्ञानम उपदेक्षन्ति। कौन? ज्ञानी ना, केवल शब्दार्थ ज्ञानी नहीं, तत्वदर्शी, जो तत्वदर्शी तत्वानुभूत जो पुरुष है वैसे ही ज्ञानी आपके लिए उस ज्ञान को उपदेश करेंगे। तभी विधान ही ये विधा प्राप्त दीदी आचार्यान अभिगम्य, जिस विधि के द्वारा तुम प्राप्त कर सकोगे वो भी बताया जा रहा है कि आचार्यों के पास जाओ, जाकर के प्रणिपातेन प्रकर्षेण नीचे ही पतनम प्रणिपात, प्रकृष्ट रूप से नीचे गिर जाना, लौट जाना, क्या शरीर को लौटाना नहीं है यहाँ, अहंकार को प्रकृष्ट रूप से नीचे की ओर गिराना है। दीर्घ नमस्कार, दीर्घ नमस्कार, ये हमारे नमस्कार में क्या होते, यूं करते और यूं कर देते, तो मतलब क्या है, पूरे 10 इंद्रियां और अपने मन बुद्धि अहंकार पे अंतकरण से सब आपके लिए अर्पण है। हमारी सिद्धांत जो है इतनी बड़ी, इसमें रहस्य है, सर्वार्पण ये प्रणाम है। नमस्कार करना देने की बजाय पहला गो, आज की भाषा में क्या है, पहला गो महाराज, अभी हाथ पैर से पैर को छुआ भी नहीं, दूर से ही निकल जाता है। ये प्रणाम की पद्धति हो गई आजकल। महाराष्ट्र में जाए सही महाराज लो, ये प्रणाम है उनकी, यहाँ सीधा यू ही करते, सैल्यूट कर देते। नहीं सब क्या अपना अपना विचित्र तरीका है, सनातन धर्म की पद्धति कोई समझ ही नहीं रहा है। हजार जाओ भी आजकल थोड़ा सब भी हैं तो खड़े खड़े ओम नम महाराज हो गया, वो भी पुराने ओम नम नारायण में ना दीर्घ नमस्कार तेना इति प्रणिपाते। कथम बंध कथम मोक्ष का विद्या का च विद्या इति परिप्रश्न, प्रश्न ऐसा होना चाहिए। सेवया गुरु शुश्रूषया एवं आदिना, ये तीन साधन मुख्य है और भी अनेकों इस तरह के साधन है। इत्यादि साधनों के द्वारा प्रश्रयेण आवर्जिता, प्रश्रयेण माने भक्ति श्रद्धा विशेषेण, भक्ति और श्रद्धा पूर्वक निर्दिशय नति विशेष को लेकर के, निर्दिशय नमन उसको प्रश्रय कहते हैं। निर्दिशय किंचित भी अपेक्षा से रहित होकर के उनके समक्ष शरणागत होना है, तब आवर्जिता ने प्रसादित उस गुरु को आपने प्रसन्न कर दिया, तब उपदेक्षिन्ति आचार्य, तब आचार्य आपको उपदेश देते कथयिष्यन्ति ज्ञानम् यथोक्त विशेषम। कैसा ज्ञान जो पूर्वोक्त बताया गया था, अकर्मणि कर्म कर्मणि च कर्मयो ज्ञानिनो ज्ञानवन्तोऽपि केचित् यथावत् तत्त्वदर्शनशीला अपरे न तो विशेषनष्टि। कदे ज्ञानिन हमने ज्ञानवन्त अभी, फिर भी इतने कहकर क्यों चुप नहीं हुए, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं यथावत् तत्त्वदर्शन अपरे न। बहुत सारे लोग ऐसे हैं शब्दार्थ ज्ञान तो है लेकिन यथावत् तत्त्वदर्शन नहीं हुआ है, अतः विशेषनष्टि, इसलिए विशेषण से विशिष्ट करके कहा जा रहा है तत्व दर्शन। ये सम्यक दर्शन तैरुपदिष्ट ज्ञान कार्य क्षम भवती नेत्र दीदी, जो तत्वदर्शी है उनके द्वारा उपदिष्ट जो ज्ञान होगा ना वही कार्य करने में सक्षम होता है, अर्थात मोक्ष में फल को प्रदान करने में, स्वर्ग निष्ठा को प्रदान करने में, स्थिति को लाने में सक्षम होता है नेतृत्व। अन्य शब्दार्थ ज्ञानी आचार्यों के द्वारा उपदेश किए जाने पर प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे उनके संग में रहेंगे उनके भी मन में यही आएगा ना, फिर स्वयं तत्वदर्शी नहीं है, शब्दार्थ ज्ञान को लेकर के क्या करेगा, कदा प्रवचन मंडा घूमेगा फिरेगा कमाएगा बड़ा लंबा चौड़ा जो है अनेक प्रकार की गतिविधि कर देता है, प्रेरणा क्या मिलेगी, उसका संस्कार आपको मिलेगा, आपके अंदर में वही होगा, आप यही चाहेंगे हम भी इसी प्रकार से कभी न कभी हाथी पर चढ़ेंगे, नहीं कभी न कभी सिंहासन पर बैठेंगे ही सोचेगा, तो जिनसे संग है वैसे ना रंग होगा। सिर्फ विरक्तों पहले जमाने में सही है, मनुष्य द्वारा कहां पढ़ा जाता है, विरक्तों से पढ़ते बहुत कठिन है ना, ऐसा विरक्त मिलना भी कठिन, महापुरुष संसार इसलिए दुर्लभ कहा गया है। सुखदेव जैसे परीक्षित को जैसे मिल गए ऐसे सबको थोड़े मिल सकते, तो उसी के लिए कह रहे हैं यहाँ पर जो है देखो तो जो सम्यक दर्शी के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान होता है वही कार्यक्षम होता है नेत्र दीदी। भगवतो मतम, ये भगवान का मत है सिद्धांत है, तथा च सति इदमपि समर्थम वचनम, जब ऐसा है फिर यह वचन भी समर्थ वचन हो जाएगा, क्या यद ज्ञात्वा न पुनर्मोक्षम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्तन्यथोमयी। ज्ञात्मा जिस ज्ञान को जान करके प्राप्त करके अनुभव करके पुनर्मोहम न यासी एवं मोहम, जिस प्रकार का मोह अभी तक रहा है उस प्रकार के मोह को दोबारा तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। हे पांडव, पांडव शुभ्र चित्त शुद्धांत करणो यस्य स पांडव, पांडव ने शुद्धता श्वेत शुभ्र स्वच्छ अंतकरण है जिसका, ऐसे को कहते हैं पांडव। येन भूतानि अशेषेण द्रक्षसि आत्मनि अथो मही, जिस ज्ञान के माध्यम से तुम अपने स्वरूप में ही इन समस्त भूतों को देखोगे और मुझ में भी देखोगे, इसका मतलब क्या, मुझ में तुम में कोई अंतर नहीं है, जिस प्रकार तुम अपने में देखोगे उसी प्रकार तुम मुझ में देखोगे, दो में कहां से देखेगा एक ही चीज को, इसलिए दोनों ही अभिन्न है। जिसलिए कि यह जो क्षेत्रज्ञ है और ईश्वर है, जो क्षेत्रज्ञ वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही क्षेत्रज्ञ है। इसलिए जो कुछ तुम इस क्षेत्रज्ञ में देखोगे वही उस ईश्वर में देखोगे, और दोनों उपाधियों शुद्ध ब्रह्म में भी सबको कल्पित रूपेण अवश्य ही देख सकोगे। यज्ञाता यज्ञानम तैरुपदिष्टम अधिगम्य प्राप्य, जो ज्ञान है उन आचार्यों के द्वारा उपदिष्ट उसे प्राप्त करके पुनर्भूयो मोहम पुनः मैंने भूया बारंबार मोहम एवं यथा इदानीम मोहम गतोसी पुनर न यासे पांडवा, जिस प्रकार इस समय तुम मोह को प्राप्त हुए हो इस प्रकार के मोह को तुम दोबारा प्राप्त नहीं करोगे। किंच येन ज्ञानेन भूतानि अशेषण ब्रह्मादि सत्तम पर्यंतानि रक्षसि, जिस ज्ञान के साधन द्रव्य साधन से समस्त भूतों को ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त चीजों को तुम अपने साक्षात आत्मनि प्रतिगात्मनि रक्षसि, साक्षात जो तुम्हारी आत्मा है प्रतिगात्मा उसी स्वरूप में तुम देख लेते हो। मत संस्थानी मानी भूतानी थी और मत संस्थानी मुझ में ये सारे के सारे है ऐसे तुम अनुभव करते हो, यथा ठीक उसी प्रकार साथोपि मई वासुदेव परमेश्वर इमानी थी, ठीक उसी प्रकार तुम मुझ वासुदेव परमेश्वर में भी अनुभव करोगे। ये सारा का सारा जो चीज है उस परमेश्वर में कल्पित है, जिस प्रकार से मुझ में कल्पित है ऐसे परस्पर समझोगे। कैसे? क्योंकि क्षेत्रज्ञेश्वर एकत्वम सर्वोपरि से प्रसिद्ध दृक्ष सिद्ध्यर्थ, कहने का मतलब क्षेत्रज्ञ और ईश्वर इन दोनों की एकत्व जो सकल परिषदों में प्रसिद्ध है उसी को तुम अनुभव करोगे, ये इसका अर्थ हुआ। ज्ञान से महात्म्य, कदे इस ज्ञान के महात्म्य क्या है जिसके बारे में आपने कहा एकदम सकल भूतों को तुम अपने में देखोगे और मुझ में भी देखोगे। क्यों? क्योंकि जीव और ईश्वर अभिन्न है, जो मुझ में है सो तुझ में भी है, क्योंकि दोनों एक ही है, दोनों अधिष्ठान रूप है, इसीलिए दोनों में वही दिखाई देगा। ऐसा जो कहा गया था इस ज्ञान के महत्व के बारे में बता रहे हैं, अपिचे जस पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान प्लवेन वृजिनम संदरिष्यसी, अपिचे जस पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम, सकल प्रकार के पापों को करने वाले महानतम पापियों से भी जो अतिशय पापी, पाप कृत में तम प्रत्यय कर दिया, अतिशय पापी मैंने उससे बढ़कर कोई और पाप हो ही नहीं सकता, उतना कर दिया, वो व्यक्ति भी एतार्ष ज्ञान रूपी प्लव यदि अपना लेता है, इस ज्ञान रूपी नौका के माध्यम से यह पापमय संसार को रजिनम सर्वम संतरिष्य से संपूर्ण से पापमय संसार को वह तर जाता है, क्योंकि यावत पर्यंत आत्मानुभूति नहीं होता तब तक स्वकृत पुण्य पापों के प्रति कर्तृत्व रहता है, और जब तक कर्तृत्व है उसका भोक्तृत्व भी होगा ही, जिसके कारण से आपको किए हुए उन सकल पुण्य पापों का फल भोगना पड़ता है। और जिस समय एतार्थ ज्ञान रूपी प्लव के माध्यम से ये जान लेंगे आप कि हम ब्रह्मास्मि, जीवेश्वर अभेदानुभूति जब हो जाता है तब कर्तृत्व ही खत्म हो गया, तब कर्तृत्व नहीं रहा तो भोक्तृत्व भी नहीं रहेगा, इसलिए कृत जितने भी आगे पुण्य और पाप है सब नष्ट हो जाएंगे। तो ये अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे किन कर्मों का नाश होता है, अपिचेदसी पापेभ्य पाप कृतभ्य सर्वेभ्य पापकर्ता जितने भी हैं उन सभी की अपेक्षा से अतिशयन पापकृत इति पापकृतम, अतिशयन जो पापकृत है पापकर्ता महानतम पापी व्यक्ति वह भी यदि हो तुम तो भी, चेदासी अर्जुन को बोल रहे हैं तुम ऐसा हो तो भी, क्योंकि उसने गिनाया है ना मैं कैसा भीष्म को द्रोण को सबको मारूंगा महान पाप होगा, अरे महान नहीं महानतम पाप हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, होने दो लेकिन कर्तव्य भोक्तृत्व के बिना करते जाओ कोई आपत्ति नहीं। ज्ञान प्लवे नहीं वह ज्ञान में वो प्लवं कृत्वा ज्ञान को ही एक नौका के रूप में धारण करके वृजिनम वृजिनार्णवम पापम संदृशसी, जब पाप रूपी समुद्र था, संसार रूपी समुद्र, इसको तुम तर जाओगे। यहाँ पापम से लेना है धर्मोपी मुमुक्ष पापमुच्यते, पुण्य को भी पाप शब्द से ही कह दिया गया है मुमुक्षु का दृष्टिकोण से, क्योंकि पुण्य भी कभी यदि अभिमान करोगे वो भी फल देने लगेगा, इसलिए पुण्य पाप सब से उतर जाएगा तभी मोक्ष होगा। सकल कर्म फल स्वरूप के प्रति, कर्मों के प्रति भी कर्तृत्व को परित्याग किए बिना मुक्ति का रास्ता ही नहीं है। ज्ञानम कथम नाशित पापम, तो ज्ञान जो है पाप को कैसे नष्ट करेगा? पुण्य पाप सभी चीजों को ज्ञान नष्ट करेगा आपने कहा, तो ज्ञान रूपी नौका से इसको सतर जाऊंगा तो कैसे होगा? स्वदृष्टान्त मुच्यते, उसी बात को दृष्टांत समझाया जा रहा है। यथेदांसी समिद्धो अग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वगर्माणी भस्मसात कुरुते तथा। यथा ये धांसी समिद्ध अग्नि, जो अग्नि प्रदीप्त अग्नि है, समिद्धो अग्नि की अग्नि असमिद्ध है, किस अवस्थान? जब खिड़की में लकड़ी है ना, ये लकड़ी कैसी है? असमिद्ध अग्नि युक्त है, इसलिए विशेषण दिया समिद्ध अग्नि ही उस लकड़ी को जला सकता है, राख बना देगा, असमिद्ध अग्नि से नहीं हो सकता। सम्यक प्रकार से ने इंद्री इंद्री दीप्त, इसे कहते हैं समिद्ध। सम्यक प्रकार से इद्य दीप्त ऐसी जो अग्नि है ना, वही क्या करता है? ये धांसी भस्म सकृत समस्त जो है लकड़ी के अंत्यावय को भी क्या कर देता है? भस्म कर देता है, कार करते सातिक करते है ना, भस्म सा। हे अर्जुन, इस संबोधन कर दिया, हे अर्जुन, हे ऋचु बुद्धिमान पुरुष साधक मोक्ष, जो ऋजुत्व कहे ना अर्जुन, रजोर भाव आर्जव्यम कहते भी नहीं, वैसे अर्जुन बनता है। तो कहते हैं कि भाई अर्जुन सरल हृदय वाला, शुद्ध हृदय वाला, शुद्ध अंतकरण वाला, तुम इस बात को निश्चय रूप से गांठ बांध लो कि ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणी भस्मसात कुरुते तथा। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान रूपी अग्नि जो है सकल कर्म रूपी लकड़ियों को निश्चित रूप से नाश करके भस्म करके रहेगा, भस्मसात कुरुते। अच्छा, यथा एधान से काष्ठान समिद्धा सम्यक गिद्धो दीप्ता, काष्ठ समय प्रकार से दीप्त, कौन? अग्नि। वो अग्नि क्या करेगा? उन काष्ठों को भस्मसात भस्मी भावं कुरुते, भस्म भाव को प्राप्त करा देता है। हे अर्जुन, एवमेव ज्ञानमेव अग्नि, ज्ञान ही अग्नि है समझो, इति ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। निर्वीजी करो इत्यर्थः, अर्थात अगले जन्म के लिए बीज नहीं रह गया, ऐसा कोई कर्म नहीं रह जाता है जिससे आपको अगला कोई दूसरा जन्म प्राप्त हो सके, ऐसा नहीं होगा। सकल बीज को नष्ट कर देता है। नहीं साक्षात ज्ञान अग्नि तानि कर्माणि ईंधन वद भस्मी कर तुम शक्त, यानी भी ध्यान रखना, जैसे आप आंखों से देख रहे हैं ये अग्नि जो है लकड़ी को जला के भस्म कर दे रहा है, ऐसा नहीं होगा कि आप आंख बंद के बैठे और आपके सामने दिखाई दे रहा है ज्ञान रूपी अग्नि अंदर में कर्म रूप को सबको जला दे रहा है, ऐसा कुछ कोई सीनरी अंदर नहीं दिखाई देगा, ऐसा कोई दृश्य नहीं दिखाई देगा आपको कि कर्म इकट्ठे हो गए और उसमें आग लग गया ज्ञान रूपी आग और भस्म हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इसलिए कहते हैं ऐसा मत समझो, साक्षात ही ज्ञान रूपी अग्नि ने जो है सगल कर्मों को लकड़ियों के समान जला करके राख बना देवे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं भस्मी कर तुम शक्नोती, तस्मात क्या होगा? तो सम्यक दर्शन सर्वकर्मणाम निर्वीजत्व कारण प्राय, इसलिए सम्यक जो दर्शन है उन सकल कर्मों के अंदर विद्यमान जो बीज भावत्व था उसके निर्वीजत्व को प्रति कारण होता है, ऐसे समझो। जैसे चना को आप क्या कर दें? भून लेते हैं, उससे क्या हो गया? चना तो है कि नहीं है? चना तो है, लेकिन वो निर्वीज भाव को प्राप्त कर, कहते भी वो पौधा नहीं देगा, कोई फल नहीं, लेकिन उसको खा भी लेते हैं, चना को खा लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ प्रहार कर्म का मुख बोल तो कर ही रहे हैं ना, भले जन्म जन्मांतर के फलों का प्रदान करने अक्षम है, लेकिन उपभोग के क्षम है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि निर्बीजत्ने कारण ज्ञान जनक कर्मों के निर्बीज भाव की प्राप्ति में कारण समझो। कोई ज्ञानी मिलेगा और द्वेष्टा को पाप देंगे, कारण उनके अभिमान उसके साथ जुड़ गया, इसलिए नहीं फल कहा दिया। ये तो हमने कहा कि भाई चने के दृष्टांत इसलिए तो दिया, निर्बीजता का मतलब क्या, आप उसको बो दीजिए और सौ गुणा बनेगा क्या वो, उसको कौन मना कर रहा है, यहाँ भी उत्तम भोग करके तृप्त हो ही रहे हैं, उसके लिए कहाँ मना कर रहे। तीसरे प्रहार कर्म भी नष्ट हो जाए तो नहीं कह रहे ना, वही समझा रहे हैं आगे जाकर के। देखिए सामर्थ्यार ये कर्मणा शरीरम आरब्धम, आगे ये सामर्थ्य आपको कर्म में माननी पड़ेगी, जिन कर्मों के वजह से यह शरीर आरब्ध हुआ था उन कर्मों का तो हमें तृप्ति पाना ही है, उनको तो उपभोग करना ही पड़ेगा। चाहो तिहाड़ जेल में रहकर तृप्ति पाएगा कोई, चाहे कोई अपना स्टेज पर बैठ के माला पहनवा ले रहा है, चाहे कोई यहाँ बैठ के पढ़ा रहा है, जो भी हो रहा है, और प्रार कर्म भोग से वह अपने आप को तृप्त करता है, और तृप्ति करता प्राप्त नहीं होता, न तृप्ति कर लेता है वो होता है। इधर चाल आवे ना असंतुष्ट जो हो रहा है ठीक है, उसके लिए तो दृश्य है, क्या पढ़ना। इसलिए कहते हैं सामर्थ्य से ये निर्णय आपको लेनी पड़ेगी, जिन कर्मों के द्वारा यह शरीर आवृत हुआ था तब प्रवृत्त फल, ये जो कर्म कैसे हैं प्रवृत्त फल वाले, तो फल देने प्रवृत्त हो चुके हैं, उनको आप रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते। क्षिप्त ईश्वर छूटा हुआ बाण के समान, बाण छूट गया हाथ हाथ से निकल गया धनुष से, अब आपको मालूम हो जाए कि भाई ये बाण जगह गाय को मारेगा, बाद में आपको पता चला गाय ही आ गए मैं वहां, लेकिन आप न तो उस बाण के गति को बदल सकते हैं, न उसके जो मार्ग को बदल सकते हैं, वह लक्ष्य को मार के रहेगा। उसको प्राण कर्म का दृष्टांत इसलिए क्षिप्तेश्वत कहा जाता, छूटी हुई बाण के समान, वह उपभोग नहीं वक्षीय है, उनका तो उपभोग के द्वारा ही क्षय होगा, चाहे उस उपभोग से आपको तृप्ति मिले ना मिले, चना खाए आपको लगा तृप्ति मिली, बाद में गैस हुआ तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, दोनों भुगतना पड़ेगा। ये मत समझो तृप्ति ही मिलेगी, वो जैसा प्रारंभ कर्म है वैसा होगा, वह दृश्य रूपेणा दोनों का आनंद लेगा है कि नहीं, वह आनंद आनंद भी है, वो दुखानंद भी है, वो ब्रह्मज्ञानी वो दुखानंद भी होता है, भले किसका नाम रखो ना रखो दुखानंद महाराज, लेकिन ब्रह्मज्ञानी तो दुखानंद भी लेता है, ये उसके लोग भी दृश्य। इसलिए तो यानी अप्रवृत्त फलानी अनुत्पत्ति है प्राकृतानी ज्ञान सहभावी भाविनी चीत अनेक जन्म कृतानी चाहनी एव सर्वानी बस प्रसाद करो दे। यही निश्चय हुआ जो अप्रवृत्त फल वाले जिन्होंने अभी फल देने को प्रवृत्त हुए नहीं, ऐसा जो दंश पर चढ़ा हुआ बाण और तर्कस में रखा हुआ बाण के समान, तर्कस में रखा हुआ बाण क्या है संचित, अधनुष पर चढ़ा हुआ है अभी छोड़े नहीं है हाथ में पकड़े हुए, वो क्रियमाण उन्हीं को यहाँ कह रहे हैं ज्ञान उत्पत्ति प्राकृतानी ज्ञान सहभावी नीच, तो ज्ञान करने से इस शरीर में रहते वक्त जो जो आपने किया है ज्ञान से पहले इस जन्म का, और ज्ञान के होने के बाद ज्ञान के साथ साथ जब तक शरीर जिंदा रहेगा तब तक होने वाले जितने भी कर्म ज्ञान सहभावी नीच, ये सब इस जन्म में होने वाला कर्म उनको क्रियमाण कर, और साथ साथ अतीत अनेक जन्म करता नीच बीते हुए अनेक जन्म में किए हुए उन संचित कर्म उन सभी का तानी एवं सर्वानी उन्हीं सभी कर्मों को भस्मसात करो हे भस्मसात करो। अरे तो पहले लिखा ना उपभोगे नहीं वक्षीय थे उसके भाई तो उसमें गए थे शरीरम आरब्धम तत्प्रवृत्त फलत्ता उपभोगे नहीं वक्षीय थे लिखा है, वो तो प्रारब्ध कर्म है, आरब्धम कर दिया मैंने प्रारब्धम, प्रोफेसर छोड़ा है, प्रारब्ध भी कर्म को जो है वो सही क्षय होता है। ना उत्तम क्षेत्र कर्म कल्प कोटि शतर भी, ये प्रारब्ध कर्म की विषय है। यत एवं अतो, जिसलिए ऐसा है इसलिए नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इसलिए यह निश्चय हो गया महान तम जो पापी है वह भी ज्ञान रूप विप्लव के माध्यम से पाप रूप संसार को तर जाता है। ऐसा यह पवित्रतम चीज है ज्ञान, जिस जगह कर्म क्रियमाण एवं संचित नष्ट भी हो जाते हैं, ऐसा जो ज्ञान उस ज्ञान के द्वारा ज्ञान के सदृश इस संसार में पवित्रम न विद्यते, पावक वस्तु कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ज्ञान मिले तो कैसे, कहाँ है वो, कैसे पकड़ में आएगा? जिसको अपनाओ, जिसे अपने आप को पवित्र हो जाओ और स्वयं पावक बन करके समस्त कर्मों को नष्ट कर डालो, ये कैसे संभव है? तत् माने वो जो ज्ञान है स्वयं ही आ जाएगा। कहाँ? आत्मनिविंदति, स्वयं आत्मनिविंदति, वह ज्ञान को आप स्वयं ही, वह ज्ञान स्वयं ही अपने आप को आपकी आत्मा में अपने स्वरूप से प्राप्त करा देगा। कैसे कराएगा? आज तक क्यों नहीं कराया वो, क्यों नहीं आया हमारे बुद्धि में? कारण यह है कि ये चीज नहीं थी आपके पास। योग संसिद्ध कालेन आत्मा, ऐसा नहीं आता, योग से संसिद्ध होना पड़ेगा। और जो कालेन भरोसा नहीं, कितने जन्म सोचना नहीं, लगे रहो काल क्रम ने जैसे जैसे जैसे जैसे आप योग से संसिद्ध हो जाएंगे उसी समय झट से प्रकट हो जाएगा। योग का भी मतलब कर्मयोग और समाधि योग दोनों लेंगे भाष्यकार, अष्टांग योग भी आवश्यक है, बिना अष्टांग योग का होगा नहीं कोई काम। यज्ञ न दाने न कर फिर अनाश न जो तंत्र संकेत किया है उसके बिना काम चलेगा नहीं, फिर भाष्यकार कर देखो पता चल जाएगा। नहीं ज्ञान ही न सदृशम मन तुल्यम, ज्ञान के तुल्य पवित्रम भावरम भावकम शुद्धिकरम यह नहीं विद्यते, अस्मिन लोके नहीं विद्यते, इस लोक में ज्ञान के तुल्य कोई शुद्धि कराने वाला करने वाला वस्तु है ही नहीं। और वह जो ज्ञान है तद ज्ञान स्वयं ही प्रकट होगा। इसे योग संसिद्ध हो, किसके हृदय में होता है? वो जो व्यक्ति योग से संसिद्ध हो गया। कौन सा योग? योगेन माने कर्म योगेन समाधि योगेन च, दोनों ही लेना पड़ता। केवल निष्काम कर्म योग करने से काम चलता नहीं है। अष्टांग योग या नवदा भक्ति योग, लय योग, स्वर योग, अनेक प्रकार के सब समाधि को प्राप्त करने वाले संसाधन है, इनमें से इन किसी भी साधन को अपनाते हुए जब आपका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो जाता है, संस्कृत हो जाता है, तब जाकर के कार्य सिद्ध होगा। तीसरे कहते कर्म योगेन समाधि योगेन संसिद्धम ने संस्कृत, संस्कृत का मतलब योग्यता में आपन्ना, योग्यता को जब प्राप्त, जब तक पूरा का पूरा उपाधि पूरा ढंग के बनना पड़ेगा ना, अधूरे काम से चलेगा नहीं। घड़ा बना दिया कुम्भार ने, धूप में सुखा दिया और आपको बेच देगा तो क्या होगा? उसे पानी टिकेगा? डाल दे सब कर कच्चा करा, अरे भट्टी में पकाना पड़ेगा ना उसको। इसलिए कहते हैं पूर्णतया उस योग्यता को प्राप्त होना। माटी के कुंभार से श्री कबीर ने कहा, बहुत सुंदर दृष्टांत है वो। ऐसे ही शिष्य को सम्यक प्रकार से अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। मिट्टी की जो दुर्दशा हुई है वो दुर्दशा को शिष्य प्राप्त करेगा तब ना, दुर्दशा को प्राप्त किए बिना मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। मिट्टी की दुर्दशा तो आप जानते हैं, आराम से पड़ा था पृथ्वी का अवयव बन करके, वह आपने फावड़ा चलाया उसके छाती पे नहीं, उखाड़ा उसको वहां से और डाल दिया कहां? गधे के ऊपर लाद के लाए, और वे घर में भी कोई उसके लिए स्वागत नहीं है। उस बेचारे को आंगन में किनारे में फेंक दिया गया, हवा पानी कोई पूछने वाला नहीं उसका। फिर उसके बाद ही निर्दयी कुम्भार ने क्या किया, उस पर चिकना मिट्टी थोड़ा मिलाकर पानी डाल डूर के तो कुचल कुचल कुचल कुचल करके दुनिया भर हालत खराब कर दी उस मिट्टी की। फिर भी मिट्टी बेचारा कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद ही कुम्भार की हृदय में शांति नहीं मिली, उसने उसे चक्र पर चढ़ाया और ऐसे ही घुमाया जैसे आपके सर में चक्कर आ जाता है। बेचारा उस मिट्टी के सर में भी चक्कर जरूर आया होगा, लेकिन बोलेगा क्या, वो चुपचाप चक्कर काटा उसने। चौरा चिल्हा योनि का चक्कर जैसे होता है वो भी चक्कर काट लिया, काट दे घड़े का रूप दे दिया उसको। जो घड़े का रूप दिया उसके बाद भी कहा अब तो अपनों के लायक नहीं है, तो अलग हो जा। सीवर से खट से काट देता है, बाकी मिट्टी का पिंड से उसको अलग कर देता है। ये नहीं अलग करके उसको कोई बढ़िया एसी कमरे में नहीं रखा गया, धूप है कच्चा में सुखा दिया उसको। आधा बाधा सुखे जैसा उठा के लाया और उसे भट्टी में घुसा दिया, भट्टी में पकाया। पकाने के बाद भी देखता है टन बजा कर खोपड़ी में देखता है ये कच्चा के पक्का है, जो पक्के घड़े हैं उनको फिर एक ऊपर एक 50 घड़ों को इकट्ठा बैलगाड़ी में डाल देता है। तो वहां से बाजार लाते तो कोई शोरूम में नहीं रखा गया, उस बेचारे की सो दुर्दशा फिर धूप में पड़ गया सड़क पे फुटपाथ पे। वहां से जो आया उसने टन बजाई उसी को, तो उठा के ले गया कोई उसको लेके गया। वहां भी कोई इज्जत का स्थान थोड़े, कहीं सीढ़ी का नीचे उच्चे से